ورا سر لوبي كوام لا ديرا وقتا داسكارا سر لوبي ورا سر لوبي كوام لا ديرا وقتا داسكارا سر لوبي مونگ پا او تو باوتو د دخمن می نه پرېږدو کلا مونگ پا او تو باوتو د دخمن می نه پرېږدو کلا سر لوبي كوام لا ډیر وخت دا سکار سر لوبي د ژوند خواږه بیان د سکلی چې او زلی د ژوند خواږه بیان د سکلی چې او زلی د ژوند خواږه بیان د سکلی چې او زلی بزور گری د کابل او کندهارا سر لوبی کوام لا ډیر وخت دا سکار سر لوبی اورا سر لوبی لانکار سر لوبی کوام لا ډیر وخت دا سکار سر لوبی چې چل بای ضرور وي څوک چې ساتي پلستونی چل بای ضرور وي څوک چې ساتي پلستونی کوي دسرو کفارو غوندې مار سر لوبي کوام لا ډیر وخت دا سکار سر لوبي اورا سر لوبي لانکار سر لوبي تور تم واهل زړن سات خواګا در سر راوړا تور تم واهل زړن سات خواګا در سر راوړا تور تم واهل زړن وصالا چې مونږ هم وکړو بهار سر لوبي کوام لا ډیر وخت دا سکار سر رسالات چې موږ هم وکړو بهار سره لوبې کوم لا ډېر وخت دا سکار سره لوبې اورا سره لوبې لا انګار سره لوبې کوم لا ډېر وخت دا سکار سره لوبې اورا سره لوبې لا انګار سره لوبې